محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ کسی سے کھیلنا پھر چھوڑ دینا، کسی سے کھیلنا پھر چھوڑ دینا، کھلونوں کی طرح دل توڑ دینا، حسینوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ کبھی تھا نام اس کا بے وفائی، کبھی تھا نام اس کا بے وفائی، مگر اب آج کل یہ بے حیائی، شریفوں کی شرافت بن گئی ہے۔ تجارت اب محبت بن گئی ہے، محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ مندر کی مورت تھی کبھی یہ، کسی مندر کی مورت تھی کبھی یہ، بڑی خوبصورت تھی کبھی یہ، مگر کیا اس کی صورت بن گئی ہے۔ محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ محبت اب تجارت بن گئی ہے۔